د اسرائیل نه ټوله غوته د روح نه غسته وا ناغه وقوی ناره ارسالات یا رسول الله ډیر ځات خوشاله شي اذا هم یستبشرو او کنه دا الله رب العزت توحید بیانېږي لا اله الا الله یستکبرون لوی کی پاسی د دیبل کار نشته کو توحید دې توحید دې توحید دې و اذا ذکر الذين من دون اذا هم یستبشرو قل اللهم بیان کرا توحید ورته وایا یا الله اللهم بمانا دے یا الله جلالین باس پکې مونږ درې مځي پارا کې کړو فاطر السماوات والارض پیرا کون کې د اسمانونو د ازمکه عالم الغیب والشهاده پوهه په پټو په ښکار یو شان دا صفات د چا دي په مخلوق کې خو هیڅوک نشته چې هغه فاطر السماوات والارض دي الحمدلله فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده خو بل څوک نشته انت تحکمو بین عبادکا تبا عملی فیصلہ کئے بین عبادکا رخبل و بندگان پا منس کے فی ما کانو فی اختلفون پائے سکے چلی پائے کہ اختلاف کو تخفیف دنیاوی ولو ان للذین ظلمو او کچر تشید پارا در ظالمانو مشرکان یادی کافران یادی فمن ظلمو ممن قذب علاللہ دق ظالمانو مشرکان اگر سوچ پر ازمکا کری ٹول ومثله معه او د دې پشان وسره نور شیم لفظ تدو به خامخا جیبا بدل ور کوي پاغه سره من سوء العذاب تناکار عذاب يوم القيامه د قیامت پرزو د قیامت پرز بدار سور کی چې د دې ناکار عذاب نو الله مونږ بچ کا وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون او کار بشدی تا من الله اذا الله طرفنا ما اغا عذابنا لم يكونوا يحتسبون چې د دې په خیال کې ومنو یو معنا دارا دا چې کسب لا عذابونه به الله رب العزت ورکی چې د دې په واه مګمان کې ومنو چې دا دې په کوم کې ریشي ذې معنا ما اغا عملنا لم يكونوا يحتسبون چې دې په ګمان د بدو نه کوم دې خدای دې دا نه کوي دي دا مستحبات دي دار تقرب الاللہ ذریعی دی اپا منس کے اغا شرکیات و بدعات و خرافات و وحیاتو و بدا لهم سیئات و ما کسبو او کارا بشدیتا ناکارا سزاگان اغا چدی سکڑیو و حاق بهم او نازل بشی پدی چاپیر بشی پدی ما کانو بی استادیون اغا عذاب چدی پر ٹوکے کولیم فیضا مسل انسان درن پا دیم ذل باندے آیت ذکر کی صورت زمر کے او زجر دے او دار آغی پائے غلط و طریقوں کے او طریقہ را چرا ٹھنگے کے راوینی وی نچگی سوری دی او دا اللہ نے غواڑی اچھا پریئے دی نبیاء ہوئی داخو جی دا پلان کیے گا برکتو کنا داخو آغا تمام رامدت شویلو کنا دا مکڑو آغا مکڑو فیضا مسل انسان درن کل چورسی جن سے انسان تا تکلیف دعانا بیا منگا را بلیم سمم اذا خولنا و نعمت مننا بیا چکل و لمنور کو انام دخپل طرفنا قال وائی انما اتیتو علا علم یقینا را کرشوی دی ما تدا علا علم پخپل تدبیر پخپل علمی قابلیت علم تدبیر علم علمی قابلیت دا خود ما علمی قابلیتو دا غی پا وجه سر ما دا دون مرتبی حاصلی کردی دی بل ہی یا بلکہ دکا دا ہی زمیر راجع دی القولتا القولتو قال انما اوتیتو کچھ کم قولتا دا غوینا بل ہی یا بلکہ دکا وینا فتنتنو دا یو امتحان دی یادا چی دا ہی زمیر چی دی دا نعمت تراجع کا نعمتا مننا کے بل ہی یا بلکہ دکا نعمتو فتنتن دا خود دید پارا یو امتحان دے مخی وطو انما اوتیتو ہو علا علمنو دا پا مانا دا انعام شو او سوی بل ہیا دا دے نعمت تراجے کا یا دا قولا یا دا نعمت امتحان دے ولیکن اکثر ام لا علمون لیکن زیاد لدینا نپوئیگی تخفیف دنیاوی قد قالها اللذینا من قبلیم پتا کی سرا دک شانته وینا غ چوم کړي واچ د دینه مخک تیر شي وو دا د چ کوم قولا وکړه لا دا څه قوله من قبلهم کړي وا دا سو کو قارون اگر نویلی انما اوتیتوه علا علم عندی تاسی چرا کردی دا خو ما سر علمو دمو اکنا انما اوتیتوه علا علم خو عندی او سر ندو بیده مطلب دا دوارو یو ده فما اغنانهم ما کانو یکسبون اس پکار را نکلو اس دفنکو عنهم دا دی مشرکانونا ما کانو یکسبون غاچی دی سکول کم دا شرک کارون اکول کم توافونا و منخت اکولی کم را مدد شویرو اسی تی جوڑ نکلو یو سمار خدا شوا شیر دی خدا عرف دی رکل چی عذاب رانت اتم بی عذاب تیونتم بو دویم فاسابهم سیاتو ما کسبو او برسی دیتا ناکار صداگانی اغا چی دی سکڑی دی بیا بیا آئے ہوئے دل تکیم مخیم ترشو و بدالهم سیاتو ما کسبو اس بھی فاسابهم سیاتو ما کسبو اسے بیو تخکارکی نچو و بدالهم فاسابهم والذین ظلمو من هاولا داولو ادن للذین ظلمو فمن ظلمو آکسان چی ظلم کردی دی مکی مشرکانونا دا دفع دا شو بیچی یرا مونگا دا نورو گنتا کی نیو اگیتا بدار تا رسیدری خمونگتا نشی دا سیده عذابونا سیوسیبوم سیاتو ما کسبو ضرور بدی ترسی اغا ناکار سزاگانی چی دی سکڑی دی ناکار سزاگانی داگی سو چی دی سکڑی دی وما هم بمعجزین ونبی دی آجز کون کی اللہ لرام والذین سعو فی آیاتنا معجزین چرا دی اولم یعلمو آیدین پوئیگی دلیل توحید اقلی ان اللہ یبسط الرزق چی اللہ فراخوی رزقو لمن یشاو دا پار داغ چاچ کو خیشیم و یقدرو پاندازی ورکی پناپی ورکی تنگی ورلام ان فی ذالکا لآیات یقینا پا دیکی خامخار توحید دلائل لی دی قومی یومنون دا پار داغ قوم چی مان لری یا یو سڑے رے کل غریب و کل مالدار یا دو سڑی دی یو پک غریب و بل پک مالدار قل یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسهم ترغیب دی توحید تا ارس چی دکڑی دی بازا بازا ہر آن چی کر دی بازا این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیستو صد بار اگر توبہ شکست دی بازا بس ایکا بس ایکا که توبہ ری را و باسلی دا و بیار ما تا کردی یو ذل سمتو بو باسا اور آشا اللہ رب العزت توبہ تائب شا ارس برت ماف کی دا عطا بن ابی رباحو قول لے اغیر نقل قید عبداللہ ابن عباس نا چے دا آیت اول تعلق دا وحشی سر دے وحشی بن حرب دا اغا سڑے دے چے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرو اغا وقت کافر ہو اتش شہید کرے نو ٹوٹے ٹوٹے کرو مسلح والا کرے وا رسول دینا الاخر کے منگ واقعہ ذکر کرے وا نبی علیہ السلام تو پسیم کسانو لے گلو کہ اسلام ترارے نخوی ناغور تا پا جواب کیوں ہوئے چی ارد سنگ ستا دین تراشم ستا پیغام خدا را چی چا قتل کری شرکی کری زنے کری نو من یفعل ذالک یلقا اساما تا دی سزا بورتا ملاوی گی اما خود دون دون کارو نکڑی دی ادار سے مکڑی دی زما دی ایمان در اوڑو پیدا بسی نہ اللہ یہ آیت نازل کا اور پتہ چھے اللہ من تاب و آمن و عمل صالحا تو وہ باس ایمان روڑا نیک کار کا سورۃ فرقان کی چتر چھوی دی نبیا وحشی ہوئے لو چھے یرا دا کارون خوچی دی دا خو ما کڑی دی اور بیاوم یرے گما چھے اللہ و میں معاف کیو کنا نو آیت راگ ان اللہ لا یغفرو ان یشرک بھی و یغفر ما دون ذالک لمن یشا او دائی نفسی چی بیا خوا دے خوا کولو یری دو نوی دائیت راگی چی یا عبادی اللذین اصرفو نو وحشی راگی دیر زرو او اسلام ایرارو خو لیکن دادا اغسر خاص ندا دادا تمام مسلمانان دا پار عام خبر دا بل للمسلمین عام مہا بغوی خازن قرطبی دریوارو کدا خبر دا چی دادا عام مسلمانان خبر دا ہر سونا زیادے کے انسان پدان کری پچھے اللہ سر فریشہ رو گا کول غاڑی اگر دا اللہ دا رحمت نا نو نا امید کی گی دا آغا آیت تے چھے دا بعد مفسرین پا نیز باندے ارجا آیت تے پا قرآن کریم کے دا طولنا زیاد چھے دا انسان رڑپ خوشحالی گی قل یا عبادی اللذین اوائے دما بندگانو آغا اسرفو علان پسیم چدی جاتے کردے پخپل دانونو شرکے کردے کفرے کردے قتلونے کردے زناگانے کردے لا تقنطو من رحمت اللہ مناو میں رکے گئے دا اللہ دا رحمتنا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ وہ بخی گناہوں نہ ٹول زاڑ گناہوں نہ برتر اسلام پر برکت بخی انہو هو الغفور الرحیم دا اللہ بخن کے مہربان دے وانیبو الی ربکم ورگر دے خپل رب تا شرک اور کفر نہ توبہ باسے دا طریقے ر کامیابی ذکر کی واسلمو لہو من قبل او غاڑ کے دے دتا عمل خالص کے دتا دوڑ مانی ٹک دی ذمہ شری مانا کی توبو الیہ واسلمو لہو اے واخلصو لہو العمل خالص کے ردر پارا عمل فعبد اللہ مخلص اللہ الدین غاڑ کے دے دتا من قبل ان یاتیکم العذاب مخیر دینا چرا بشتا ستا عذاب تیمانو نیرہ اوڑی عذاب راغے ثم لا تنصرون بیا واستاسو مدد نکلیشیم نفر شفاعت قاری ال تسوک نیشتا چستاسو مدد بو کی واتبعو روان شے دلیل وحی سر تعلق دے روان شے تابداریو کے واتبعو اعتقادنمو عملنمو احسن ما انزل الیکم در دیر غرہو کمغا چنازل کرشے ویدے تاسو تا من ربکم دستاسو در عبد طرفنا دا قید واقعی دے احسن ما انزلہ دا عرص پک احسن احسن دی من قرآن کریم یادی دے قرآن تابداریو کے من قبل ان یاتیکم العذاب و بغتا مخیر دینا چرا بشتاسو تا عذاب دیر ناسا پا تحدید دے و تخویف دے وانتم لا تشعرون او تاسو بان پوئے گے تخویف اخروی ان تقولا نفسون چوبوی او سڑے دا قیامت پوردو یا حسرتا اے دماغ پیمانتیا اے ندامتی اے افسوس دما علاما فرطو فی جنب اللہ پاگے کوتا ہو فرطو چما کڑی دی فی جنب اللہ دا اللہ پا طرف کی سمان دا اللہ پا طرف کی فی جنب اللہ دا اللہ پا طاعت کی فی جنب اللہ دا اللہ پا حکم پورا کولو کی دا حسن سے مانا دا فی جنب اللہ قصرتو فی طاعت اللہ سلفو کے لئے سلف صالحینو کے حسن بصری اغوی قصرتو فی طاعت اللہ دا جمنا مطلب دلتا کہ طاعت تے امام مجاہد مانا کی عبداللہ ابن عباس شاگرد سلف کے دے فی امر اللہ دا اللہ پا امر کے سعید ابن جبیر مانا کی عبداللہ ابن عباس شاگرد سلف کے دے فی حق اللہ دا اللہ پا حق کے دا اللہ پا حق کے دا اللہ پا امر کے دا اللہ پا طاعت کے ما چکے میں کوتا ہے کڑی دی نارمان کو مسو احسن الکلام اگر دے دی کڑی دی دار متشابہات و نہ آیت تھے کیفیت کے اگرچہ مانے ظاہر ادا اور کیفیت متشابہ رے اس لگ رست رے بل رکو کے مایت راضی متویاتم بیمین ہی التم دکری دی دار متشابہات و نہ دے کیفیت کے اور پہ اعتبار دمانا سر محکم دے ٹھیک رفی جنب اللہ مانا کو کے چپ طرف دا اللہ کے او کا سا خبر نہ سیدہ لیکن دا سلف صالحین نہ دغ مانے نہ قلی دا امام مجاہد نہ دا حسن صیب نہ دا سعید ابن جبیر نہ صرف دا وایو کسوک پا کی تاویل کی بدتی و تمو آیا زکا جدا سے ہوئی کہ نا کسوک پا دے کی تاویل کی دا بیا بدتی دی ولا تلبس الحق کا کیلی کیلی دی دا دے تلبیس کی زکا غٹ غٹ خلق پا کی راضی امام نووی دے مسلم شریف کی روایت راضی رنبے جل 258 صفحہ یو حدیث تشریح کی ہوئی ثم بسط یدیہ سبحانہ و تعالی تم نے متشابہات نہ دی ثم بسط یدیہ سبحانہ و تعالی نہ امام نووی نے دے مانا کی اشارت الی نشر رحمتہ و کثرت عطائہ و اجابتہ بسط یدیہ مانا دارا خپل رحمت را خور کی ورکړه ډېر کی او داغه دعاګانې قبلی. یو خبر شو زمغه مشهور حدیثو هم په دې باب کې ذکر کیږي ينزل ربنا کل ليلتنا زمون رب نازلیږي هر شپه. څه مطلب دې چې ينزل ربنا کنه وې دک شان وې چې رب نازلیږي نو ټیک ده په دغه رد نکو صحیح ده خو کو سره دا وې چې دې کې چا تعویل کو دا خو بدعتی ده ډېر خطرناک خبره ده. امام مالک رحمت الله علیه سنلوې سره دې اگر تعویل کړه دې چې دې معنا دارا چې تنزل رحمته و امره ملائکته دا اللہ رحمت نازلی گی دا اللہ ملائک نازلی گی دا اللہ احکامات نازلی گی. دا سے صفحہ 101 مسلم شریف یادو آئے کہ حدیث راضی حتی یضحک اللہ تردے چوب خان دی اللہ نکسوک دا سے مانا کی چوب خان دی اللہ و سرد آوی چپا کیفیت یہ نہ پوئی گو او دا بنی آدم دا خندا گونتا کہ بدا خبر نہیں ٹھیک دے صحیح دا خوکو اثر دا وی دا سے میں خبر آ کسوک پدے کی تاویل کی نہ بدتی دے دے غلط خبر دا زکا چیزی دے کہ تاویل کر دے امام نووی ہوا رضا ہو بفعل عبده ہوا محبت ہو ایاہو دے یدحکم آنا دارا چی مین و سرو کی اصوابون و لور کی اداغا پکار خوشا لے پیلا کا پلان کیوا تو خاندل خوشحال ش نہ دا سے تو دا خبر عام پرے دے ننتے ائمہ پات کی امام بخاری پورے شاہ ولی اللہ پورے بلکہ بیا نہ دے امام رازی والا ور کولے شی نہ دے خطیب شربینی والا ور کولے شی ایکڑ جتا ویلو نہ انا دا ویری چیز زاد المصیر کیڑی کری دی لکہ ابن جوزیم کری دی علامہ فرطت فی جنب اللہ پائے سکے چما کو تائی کڑے وام فی جنب اللہ دا اللہ پا جناب کے دا اللہ پا تابدارے کے وین کنتو لمن الساخرین او یقیناً زومار خامخارٹو کو کون کو نا دا اللہ پا احکاماتو او تقولا لو ان اللہ آدانی لکنتو من المتقین یا بسو کوائی لو ان اللہ آدانی کاللہ ماتا ہدایت کڑے وی پا دنیا کے لکنتو من المتقین خامخابا زوما لمتقیاننا ہر زی کے با ان تقول جدا جدا طریقے سر آلے ان تقول نفسن یا حسرتا دا خبر صرف دے سر متعلق دا چھ دا دا اللہ پا طاعت و دا اللہ پا حکم پورا کولو کے کوتاہی کرے دا بیا او تقول لو ان اللہ آدانی دے ارمان او افسوس پا فقد الہدایت کی چھ ہدایت زمان رک دے او تقول حین تر العذاب دیدے کہ تمنا صرف دا دیرا دا وینا ہے دا دیرا چھ ما دنیا تا دوبارہ ہو لے گا نو دریزل او تقول او تقول او تقول پا جدا جدا مطالب بانے و مشتمیلی انواع سلاسلی ہر نوع کے وہ جدا خبر رکے او تقول آیا سوکو آئی دا ارمان بکی درجعت و دوا پسے دنیا تا حینا تر العذاب آکر چوینی عذاب لو ان لی کرتن ارمان کبھی دمارا پارا دوبارت لل دنیا تا فاکونا من المحسنین شیب ومزودن ککارونا بلا ہو بلا مانا ہو قد جا اتکا آیاتی پتا کس طرح راغلی اتاتا دم آیاتونا فکذبت بیا درو جن گڑلی اتا غیل رام فمن ادلمو ممن کذب آلاللہ وکذبا بصدق اس جا واستکبرتا اوزان اولوی کڑی وطا تکبر کڑی وطا وکنتا من الکافرین اویتا مشار کافرانو نام کنتا اسرار دیو پا کفر باندے ویوم القیامت اور قیامت پورا دو تر اللذین تبوین آغا کسان کذبو علاللہ چ دروغ تڑی پا اللہ باندے آغا خبر دا فمن ازلم ممن کذبا کے چونس ہوئے تفسیر جلالین کے امددلتا بنسبت الشریک والولدی لے چ دا اللہ را پارنا ضروری دی اور دا اللہ سر شریکان دی وجوهم دا دیدا مخنبا مسود دا تکتوری یوما تبیزو وجوهن و تسود وجوهن چنا زودی اللہ لمنی غال سنت نی دار سنت مخنق بسپی نی او دلتوی وجوهم مسود دا دی مخنبا تکتوروی الیسا فی جہنم آئے نشتا پا جہنم کے مسول للمتکبرین مخی ویرو دے پا سمرکے فمن ازلمو الیسا فی جہنم مسول للکافرین اسوی الیسا فی جہنم آئے نشتا پا جہنم کے مسول للمتکبرین استوگنا را پارد متکبرینو داغ تکبر دے سیدہ اللہ دے یووالی دے تکبر کڑے دے فَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ بِشَارَتَو اللہ با اخلاصی ورکی اغچالا دا سنا بول اخلاصی ورکی دا دوزخنا اتَّقَوْا چیزانی دا شرکنا بچ ساتلے دے بِمَفَازَتِهِمْ فَسَبَبَوْا دا کامیابو دا دی با سببیا فَسَبَبَوْا دا کامیابو دا دی لا یمسوم السوء نبرسی دیتا اس قسم لتکلیف ولا هم یحزنون نبدی غمجنی او غنور وبدالهم سیئات ما کسبوا فاصابهم سیئات ما کسبوا الله خالق كل شيء بل دلیل عقلی الله پیدا کون کے داری او سیز دے دتوی ایجاد موجد الله دے وهو على كل شيء وکیل اگر داری او سیز نگہبان دے دتوی حفاظت او بقا الله ہر شے پیدا کڑے دے ساتھی یوم باقی پری دی برکات پکے چی لہو مقالید السماوات والارد اکی او اللہ علام مقالید السماوات والارد چابیانی دا اسمانون و رزم کریم تصرف دیو اللہ پلاس کرے واللزین کفرو بے آیات اللہ آکسان چی دی کبر کی دا اللہ پایاتنو اولائکا هم الخاسرون دا کسان پورا زیان کار دی خسرت دنیا والآخرہ ذالکا هو الخسران المبین دعوی بیا پا بلند دا سر پیش کی ہوں پا پینزو خبر کے یو خبر ادا ذکر کرے وچ پا سورت الزمر کے دعوی پا مختلف اندازوں سر پیش کی گی قل ورتو آیا اف غیر اللہ تامرون نی عبدو آیا پس بید اللہ نا تاسو ماتو کم کوئے چیز عبادتو کما ایو الجاہلون اے جاہلانوں سوک چیز غیر اللہ عبادت کی جاہل ورتوی رشی دلیل وحی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَخَامَخَا بَتَاكِكْ سَرَا وَهِي كَرِ شَوِدَ تَاتَا وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ وَغَچَاتَهُمْ چِسْتَانَ مَخِي تِرِ شَوِدِيمْ سورة انعام کے غنمون آغستو وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ یو یو پیغمبر نبی اخر کے ویلو وَلَئِنْ أَشْرَكُوا وَلَسَتَلَّسْ پیغمبران لَحَبِتَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اسوی لَئِنْ أَشْرَكْتَا کچرتا تا شرکو کو لیحبتن عملوک خامخا برباد بکستا غامل چلے شرک نمخ کرے کڑے دے ولتکونن من الخاسرین خامخا بشیطو دا زیانکارونا دا نبی سون الوی عمل لے اغیطا دا امتیانو اس عمل نرسی نبی کو یو گینٹا عبادتو کی او امتیان کا پمیاشتو عبادتو کی خو دا نبی اغا عبادت دیر جاتو چتے دا غدا کیمتی عمل دے شرک تنٹنگی گی شرک خور دے دا خو خامار دے دا خو نیکے خوری دا پیغمبر عمل و تنٹنگی گی نو زما و دستا عمل و تنٹنگ شی بل اللہ فعبدو بلکہ یو دا اللہ عبادت کوا فعبد وحدہو جلالین بیار سورت دعوی فعبد اللہ مخلص اللہ الدین وکم من الشاکرین شر شکر گدارو نام زجرو وما قدر الله حق قدره دی برتوی چې د اولیاء عزت ته اونکه چې دا مسئله کوي تعالی الله عزت کو مالکم لا ترجون لله وقارا وما قدر الله حق قدره او دی قدرونه کده الله څنګه چې قدر مناسب دی دا الله سلام دی خلکو دا الله عزت اونکو څنګه چې عزت پکارو دا الله چې څنګه عظمت پکارو اک شانت دی اونکو هغه دا چې شریک به دا الله سره بالکل نه جوړي والارض جميعا قبضته يوم القيامه حال لار چې دا الله شان او پیجنا او دا ټول ازمکه ازمکا ټولا قبضته يوم القيامه د د پموټی کې به وی د قیامت پورز باندې والسماوات او اسمانونا متوياتم به امينه دا باندې ستري شي وی به امينه دا په خلاف کې مفسرین لیکي چې يهود او عالم نبي عليه السلام لراغه وته یا با قاسم دا قیامت رس چکر راشی نا دا آسمانونا و دا ازمکی دا با اللہ پا دی موٹی کی راتین کڑی نو پیا بچے کم دے نا دے نا پسو اللہ رب العزت ہوئی چی انا الملکو بادشاہ یو زیما فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام و خاندل تصدیق لحاظ الآیت والسماوات و مطویات بیمینه او والارض جميعا قبضته یوم القیامة. امام رازیوی یو قبضر ایو قبضر یو دا قبض ور دے چه قبضشی اگر گتو پسر کی نویلی کی گی ایو چه قبضشی ندا بیا موٹی تویلی کی گی نو گویا موٹے سکے چھے لگا اسکے مطلب مبالغا دا اللہ قدرت اغخ کارکی دار سوے چھے کم دینو رانغختی والسماوات مطویات بیمینی یوم نتوی السما کتوی سجل للکتب. مثلا مونگا ذکر کرلا تاویل خوپا کنکو خوکا چا تاویل کری او بیدتی و توین خنک امام مالک پکے رے امام بخاری پکے رے شاہ ولی اللہ پکے رے کدر خبر دا دل تو محسن الکلام کیا کا خبر ادا دمونگا مکہ دڑا خبر ادا سبحانہ و تعالی عما یشرکون پاک دے اللہ اور ڈیر الویر داغنا چلی شرکان دا اللہ سر جوڑی تخفیف اخروی ونفقا پی السور او پک بوالی جی پش پی لے کے نفخ اولایا دی فسائقا من فی السماوات و من فی الارد نمڑ بشی اغا سوک چپ آسمانوں کی دی و پزمکا کی دی ما تا فمانا بانے تفسیر جلالین یا بے ہوش بشی اغا سوک چھ پاسمانونو کیلئے و پزمکا کریم اللہ من شاء اللہ مگر اگا چھ دا اللہ خوخشی اگا با پاتشی دا مرگنا غوری با فی الحال پاتشی او ولدان با پاتشی ولدان و مخلدون دا عالم مجردات بخلوقات ملائکا اللہ من شاء اللہ دی سمان و فقہ پی اخرام بیابا پکوالشی پدے کے نفختن اخرات دیماش پیلے فیضا ہوں قیام ینظرون ناسا بابا قیام ادری دلوی قیام مانا دادا دا روح بار بدن سر تعلق قائم شی آسر الکلام کی خولی کل کنا اس آیت ترش اللہ یتو فلن بسا چھ اس ہم پر بدن کے دا روح تعلق شتا دا پک دن ندے انکار قول مناسب ندی ویدا نفوس زووی جاتا فیضا ہوں قیام دا روح بار بدن سر تعلق اس قائم شی ینظرون گوری بدی چار چا پیرام چی دی سر سکی گی دیتا بگوی دا قتل بردی دا دیر حیرتی اور دا بردی دا دیر دہشتی اولش پیلے سر خلق طول فناشو صرف عالم ارواح کے خلق چکم دینا آغا پاتشو بیاد دویمش پیلے چکلا اوش والا نو دا عالم مجردات دا خلق دی ام لگ مخ کے بیوش شوی دی نئی بوم رو تگڑی گی اخیار بشی جوندی بشی او دا ټول بیا چې دی با یو سوخت پوری گڑ وڑی او چار چا پیر بگوری و اشرقت الارض بنور ربها او روخان بشید آزمکا پرنا در رب در ازمک سرام ربها کے آزمیر الارض در رب مالک چکم دی یعنی دا اللہ پا حکم اللہ با تجلیو کی مفسرینوی دا دیر پارا چه فصل القضاء شروع کی دن کے دا فیصلی شروع کی دن کو دی دا حساب کتاب وخران از دیشو ووزع الکتابو او کی بخودیشی عمل نامی دار چا پا مخی روا بلوزی او دار چا خی یا گس لاست برو رسی و جی اب النبیین و شہدائیم او راب استیشی پیغمبران و شہدائی و گواہان محمد الرسول اللہ سلم و داغ امتو و قضیا بینام بالحقیم او فیصلی بوشی دلی پا منسکی پا عدل و پا انصاف سرام وهم لا يظلمون او پدیبانبا اس قسم لا ظلم نشکے دے پدیبانبا اس قسم لا ظلم نشکے دے وفیت کل نفس ما عملت پورا پورا بور کڑی شیر یو نفس تا ما عملت اغا چر سکڑی دی کس خی کڑی دی کبا دو وہو عالم بما یفعلون دا اللہ پورے پائے سو یفعلون چی دی سکڑی دی دا اوفیت دمخ کی سرو لگوا چی وجیع بن نبیین و شہدائی انبیاء براشی او شہداء براشی شہداء مستقل ذکر کری دی ولی ذکر کری دی نوی کنا چی دی بگوائیل رازی او دی مستقل ذکر کرل چی قرآن کری بلا حیاؤن اند ربیم جو رزقون او ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قول نقل کرے دے ہم الشہداء دا شہیدان برازی او متقلدون اسیافهم حول العرش دا عرش نگیر چا پیرا ودی سر آغا خپلی توری دا شوکانی سب لکری دی دلتا فتح القدیر کے او بیا سر لکری دی چه مسند دا ابو یعلا و دار قطنی کے او حاکم دی طول دا ویلی چه روایت صحیح و صححه وسیق اللذین کفرو وس محشر قائم شو دو ڈلی جوڑی گی وامتاز الیوم ایوہ المجرمون فریق فی الجنت و فریق فی السعیر وسیق اللذین کفرو وسیق اللذین اتقوا ربهم او پراخ کو با بوتل لکی گی شڑ لکی گی با کسان چی کفر کڑے دے دے زلت شکنا دیتے بھی لکی گی رسوائی داغی الہ جہنم آ جہنم تا زمرا ڈلے ڈلے زمرا دمیم زور دے زمرا نہ دے زمیم زور دے ڈلے ڈلے حتی اذا جاؤوها تردے پورے چی دا جہنمیان راشی دے جہنم تا فتحت ابوابها پرابنستیشی دیتا دا دے دا دروازے دا نور ببارک آیت کے وہ ذکر کی وصف حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها زکر دل تک ایک گیٹو نا بندی اول تا دا مخ کے ندیلہ ندیل آرسی دری چی دروازے و تا قلعو کری دی لکا غط میں انما راضی ہو دروازے رہو تو جوڑی کڑی دا پخوانا مخ کے نا نوچے کل دی را لیلو دروازے بندی نوچے کلوشن ہوتا بوئی چے وردن نکے گئے ناگا براس بیڑیر خطرناکی نو وہ یتے کٹ کڑے دے وقال لهم ابو آئی دیتا دا مون مخ کے بیدی چے ہر قال جدا مقصد باننی ہر قال چگیتا نوئی دا قال پتور دا ملامت یا قال لهم جیب ملامت کین ورتب وی خزنتوا سوکی داران دا جہنم علم یاتکم رسولم منکم آئے نورا غلی تاس تا رسولان تا منکم صفت دا رسولن دا پارا چی دستاسو دا جنس نو یتلونا علیکم آیات ربکم فرائز داغی لستل دے پیغمبرانو پتاسو آیات ربکم ستاسو دا رب آیاتونا داغی پوجہ سر استاسو فیدے حاصل اول دیر آسانو وینزرونکم دویم کار داغی یر ایدر کولا تاسو لقاء یومکم آزا دا ملاقات دستاسو دا دیورا دینا چی دا ورز را روانا دا دی بوتا سوی قالو دی بورتوائی بلا غلقند بیووی ولیکن حقت کلمت العذاب لیکن ثابت شوی وا ثابت شوی دا کلمت العذاب خبر دا عذاب پیسر دا عذاب علی الکافرین پا کافرانو س کلمت لام لأن جہنم من الجنت والناس اجمعین خلود بی زمون دا پاروسو و یب خلود قیلت خلو ابواب جہنم جہنم تا داخل دا سرا چی بیا حل الی خروج من سبیل و پکینی این المفر باسے لگی آئی قیلت خلو ابواب جہنم و بویلی شورتا داخل شیم جہنم دروازو تا خالدین پی آمی شو پا دیکیم فبیسا مسول متکبرین دیر ناکارا ستوگ نزا دا پارا دا لوی کون کو دا غلوی دا حافظ ابن کثیرو چی ان یو وحیدو ہو دا دے مسئلے دا توحید ندی انکار کردے فعبد اللہ مخلص اللہ الدین ودارنگ ویدا ذکر اللہ وحدہو اشمعزت قلوب اللذین دا وحدہو مسئلہ دین دا منلے فبیسا مسول متکبرین مخیم دا سی ویدو چی علیس فی جہنم مسول للمتکبرین او مخیم ویدو علیس فی جہنم مسول للکافرین وسیق الذين اتقوا مقابله او بوتلری بشی په خوشاله خوشاله په اکرام سرورم نمبر باندې الذين کسان اتقوا ربهم چهره کړه د خپل رب نه د تعریف وکړو او وجه ول ذکر کړه چې د خپل رب نه یری دل شرک نه کړي مسله من له فعبد الله مخلص الله الدين ال الجنه جنتا زمرا ډله ډله ډله ډله چې زینو دار خوشاله نه خي اگر مخ کے ڈلے ڈلے چتلل نظار شرمندگے نخوی ڈلے ڈلے ما شمانا دیسار سکل تروانو حتی اذا جاؤو آم تردے پورے چے دیبار ہو رسی ہا دغی جنت تا رابشی دغی جنت تا وفتحت ابوابو آم او دا مخ کے نبا خلاص شیوی داغی اگر دروازی خوشبویے بطن روزی بڑاس بپکنوی وفتحت ابوابو آم دا اللباب کے مفسر لکلی دی چی دا دی و راوستو نراوستو دا غا پیدر آغا مخ کے نوا اچی کم زی کے نوا حاضا یدلو علانا بواب جہنم تکونو مغلقا قبل ذالکا مخ کے نوا دروازے بندی او دا دی دا پارا با دروازے دا پخان اخلاسی او خوشبوئی او پکی عرف حالهم یو مانا دا خوشبوئیوم دا وقال لهم خزنتوها او بوائی دیتا خزنتوها دا جہنم سو کی داران اگر مخی چی وقال لهم خزنتوها لم یاتکم اغی ملامت کولو اداو لهم بارکی ورکی دا قال دا خوشالی خبری دی اگر قال دا خفگان ورکولو دا پار دی سلام علیکم سلامت یادی استاسو دا پار دا رافتنا دیتا سلام دا ترحیب ہوئی ہر کل راشے ہر کل راشے خوش آمدید ویلکم تیبتم خوشحال اوسے تیبتم پاکی تاسو الذین تتوفاهم الملائکۃ الطیبین داولے الذین تفوس کڑو مازا انزل ربکم قالو خیرام فادخلوا خالدین دنشے دی جنتا میں شوے پدی کی وقالو الحمدللہ الذی شکریہ باواسی جنتیان او دی بوائی تول تاریکونا دا خدای توب اغی اللہ لردین صدقنا وعدہو شری اختیائی اکرل اقفل وعدہ زمانگ دا پارا و او رسن الارد اغا وعد دارا و او رسن الارد او مالکانی جو کرو منگا دزمکر جنتو نتبوو من الجنتی منگا زینی سو پر جنت کی حیث و نشا کم دیکی جی دا منگا خوخشیم ار دیتا چتلل غوارو نسر منیت نشتا منگور تا ورتلیشو فنعم اجر العاملین دیر خو بدل را لپار دا عمل کون کو تابدار اللہ چی دا ثواب ملاوی گی نو دا دیر خکل خبر دا مقاتل دا ویری دی دا فنعم دا دا جنتیان و کلام نری دا دا اللہ خپل خبر دا پر امینس کی راوڑی دا تفسیر کبیر کی امام راضی رحمت اللہ علیہ دا خبر لکل دا و تر الملائکتا و تبوین ملائکو حافینا من حول العرشی حافین جمع دا حافو حافینا من حول العرش چا پیر کی دن کی دا عرش نا حافینا گیرہ جوڑون کی من حول العرش دا عرش نا چا پیرام دا سے حال کی چا گیرہ بجوڑون کی وی دا عرش نا چا پیرام من حول العرش کی اخفش خدا ہوئی معنی القرآن دا اخفش ہو چا دا من پاک زائد دے حافینا حول العرش او بحر المحیط کے ابو حیان ہوئی چدا من پک دے ابتدار پا رو منا من حول العرش یسبحونا بحمد ربهما پاکے و بیانی سرد حمدنو دخپل رب زکا تکلیف بغتم شیوی سوابون بورت ملاوی گی تا دین ویدا معلومی گی چدا سواب یہ امد دغ تسبیحاتو نجوڑ شوی دا اور دغ حمدنو نا اور توحید دا مسئلے اور فابد اللہ نا مسئلے نجوڑ شوی دا معلم التنزیل وقضیا بینہم او فیصلہ بوشی پمیند بندگانو کی یو یا بینہم پمیند جنتیانو اور دو دخیانو کی بالحق پا عدل و پا انصاف سرام وقیلا دا قیلا نار تحسین در ملائکو در طرفنا شاباشی افرین شپتاسو او بویلشی در ملائکو در طرفنا دی وقت پل خبر کری وقال الحمدللہ اللذی وقیل الحمدللہ چٹول صفات دا خدای توب اکیو اللہ لردی رب العالمین چھ رب دا مخلوقات دے سخکل پیسلے اکرلا سورت مومن ربط یہ دا مخ کی سورت سردارے چھ مخ کی سورت کے یہ فعبد اللہ مسئلہ ذکر کرلا اس دا فعبد اللہ دا مسئلے نور وضاحت کی او پدی سورت کے با دعوت آگ دی فدع اللہ مخلصین علیہ الدین سوال رسم نمبر کے لاروان فدع اللہ مخلصین علیہ الدین دعوہ جوڑا شولا نفر شرف الدعا فدی صورت کے با طریقہ دا وعظ اور تقریر اغبیانی سلور عقلی ایو نقلی تفسیری دلیل دا موسیٰ علیہ السلام نا او باقی با اجمالاً رازی او پمینس کے با دا دنیاوی عذاب سنمونے رازی دا سورت نم دے سورت مومن بل نمے دے سورت التول تا دوار نمونے دی او امام سیوطی اتقان کی رکل دی الحوامیم و دیباج القرآن دا حوامیم چکم شروع شو نو دیتا دیبا جل قرآن وی دار قرآن رخم دی رخم دیر قیمتی وی او دا خبر دا عبداللہ ابن مسعود نا تفسیر قرطبی کے ام نقل عبداللہ ابن عباس فرمائی لکل شیئن لبابن و لباب القرآن الحوامیم دار سیزیو مغز تکر نچوڑو اور قرآن کریم مغزو اگر پا دی حوامیمو کے پروت تے دا سورت زمر نرستو دا سورت نادر شوے دے او پا دی سورت کی منگو یو کار بدائی چھے دا بیان تقریر طریقے بخی پائے کہ وہ عنوانات راضی اول عنوان تنزیر الکتاب نے بشورو کی گی اے ایماندارو اے پا قرآن مین و خلقو تاسو لڈیر قیمتی خط راغ لے دے دا خط امن دا خط اغذات را لے گلے دے کہ غافر الذنب قابل التوب الی آخری ہی دے پدے کے گورے جگڑے ہو نہ کہے سورت مومن کے گورے جگڑو ڈیر ذکر راضی زے پدے بوی مایو جادلو مایو جادلو جگڑے مگڑے بکی جگڑے وہ نہ کہے پدے جگڑوں کو پخوانی تباشی ہوئی تھی او کتا سدا مسلو من اللہ نو دا عرش ملائک بدل اللہ بخن غواڑی دا اول عنوان دے دا بچلی یا برس تو دویم عنوان اگر شروع کی گی دے اصلاح طریقہ بہموی کنے منے نو بس گرگرو باشے ختم باشے نو او درم دگا چی سوابونا دا دعاگان بدل آئی غواڑی او یا برا سی سلورم عنوان نو دا پکے سلور عنوانات تھی دے تقریر طریقے او دعاگان دل ملائک غواڑی دے تذکرے حامیم اللہ پوئے گی پا مطلب دا دے دو حرفنو تفسیر مدارک کے خودل تداری دا دے اسم اعظم دے اسم اللہ الاعظم اگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرے دے حوامیم چیری داودی او دا دوزخ دروازی چیری نا داودی نا چی پدے وہ دے عقیدو ساتلا نا دا وہ وارو دروازو نا بدے اللہ بچ کی او کلوات قرآن کریم جہنم ہوئی کلوات حتم ہوئی کلوات لذاوی کلوات سقیر دا سقر ہوئی کلوات حاویوی کلوات سعیر ہوئی کلوات جہنم ہوئی دے ٹور نو بچ تنزیر الکتاب اول عنوان پا عنوانات اربعوں کے نازل دلدی کتاب من اللہ العزیز العلیم دا طرف آد اللہ ندیم العزیز چزور ورد العلیم و پوردیم غافر الذنب وخن کے دے دا گناہونو دا اگر چار پارا چوائی لا الہ الا اللہ عقیدہ لری دا لا الہ الا اللہ وقابل التوبے او توبہ قبل ان کے دے لمن قال لا الہ الا اللہ شدید العقاب سخت عذاب والا دے دا پار دا اگر چاہ چھ لا یقولو لا الہ الا اللہ چھ نوائی لا الہ الا اللہ ابن کثیر دے را اغوی غافر الذنب او قابل التوب لا الہ الا اللہ قید لرون کو لا او شدید العقاب دا لا الہ الا اللہ قید چھ نساتی زد تول او خاون دے احساناتو دے ناماتو دے شاول اللہ مانا کی زد ساعت والغنا فوضل کبیر کے خاون دا فراخیر مستغنی ذات تے جلالین کے مانا کی الانعام الواسع اللباب والاو مانا کی سعت الفضل یاسوک مانا کی زد تول طاقت والا دے لا الہ الا ہو نشتب المردگار و بیردن بلسوک او من دا مسئلہ اللہ بری گناہ معاف کی توبہ بدل قبول کی کنے من سخت عذاب بدر کی الہی اکی او اللہ تا خبر مقدم المسیر ورت للی مبتلا مؤخر اول تکمیل شو لا الہ الا ہو اور دین تکمیل شو الہی المسیر یو عقیدہ توحید یو عقیدہ بعث بعد الموت ما یجادل فی آیات اللہ ایماندارو کتاب را غل دے غفار ذات را لے گل دے لیکن جگڑے پکے مکھوئے ما یجادل فی آیات اللہ جدال پدو قسم دے جگڑے چورت ویر کی گی یو اگا جدال لے چھ دا حق تخکارا کولو دا پارا جگڑی دا سا جگڑے شروع کردی پیدارا حق کارا کولو دا پارا او دوی وګه جدال لے چې اگر باطل د خورولو د پاره دی کم چې د حق د پاره دی هغه د انبیاء علیه السلام طریقه را لکه مثلا قران کې نبی علیه السلام ته وی وجادلهم بالتی احسن او نوح علیه السلام ته قوم ویلو قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا دغه جګړه خو پکې ایو د باطل د خورولو د پاره دا غلطه خبرې دي آیت کې دی کې د دې ذکر دی او په دې صورت کې ډېر راضي ما ایجاد لفی آیات الله او ما ضربوه لک الا جدلا در باطل پرستو جګړې دي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای ان جدالن فی القران کفر د قران په آیاتونو کې چې څوک جګړې کی دا کفر دی مسند احمد کې روایت ده دا څنګه جګړې ودی کولې کله وی دا جادو دی کله وی دا شعر دی کله وی دا ترویتیانو خبرې دی کله وی دا قران ساتیر الاولین دی او کله وی انما يعلمه بشر او کله وی ما انتم الا بشر مثلنا دا باطل پرست بسو وی دی خو یو خبر نی خزان له جوړی دروغ خبرې کله سو کله سو ما یجادلو فی آیات الله جګړې نه کوي دا الله پایاتونو کې الا الذين كفروا مگر آکسان چې حق نه دن پټ کړی دی هغه لوم به سي پاره غمانا وي الذين كفروا دا جګړ مار خو خبر دی چې حق مسله سره خو بیا هم حق پټ کړی دی او جګړه شروع کړی دا فلا يغرر کام پس تیر دینه باسي تعالی را مغالطه کې دی وانه چوي تعالی را تقلبهم د دې گردیدل لا گردیدل فی البلاد پد خاریو کې دا حکومت د پارا د تجارت د پارا پدې باندې چې تکا پنه شي چې ګور دیو پسې کل باندې هم نشټ لري دې دین تر پرمولو پورې او چې ګور نه د دوری دي کله لندن تر روان دي او کله امریکې تر روان دي او ډی روډی پدې باندې خپنه شي پلای غرور کا تیر دینه باسي چیرې دم دغه چل کومه ازه به درې غم کې خیر دې به هم غټم بیا نه چې غټلې دا خو بس یو وخت راغې د عراق مسله جوړوا فلا یغرور کا مغالطه کوي وانه چوي تعالی را مغالطه کوي چول غرور دوکه کوي چول تقلبهم د دې دا ګرځیدل لا ګرځیدل فل بلاد پکلو کې لتجارت ول حکومت تجارتونو لا او حکومتونو لا د حکومت خلق دې ګرځي لا ګرځي دا د اصلاح یو طریقه را چې چرته پخله کې یو برا نشي چې پجاز کې سوريږي هلیکاپټر کې ناشتي زمه طریقه له اصلاح کذبت قبلهم قوم نوح دروغجن غړنی و خپل خپل پیغمبران د دینه مخ کې قوم نوح عليه السلام ور احزاب نور ډلو اديانو سمودیانو سورته سواد کې ذکر شو اولائک الاحزاب جندم ما هنالک معزوم من الاحزاب من بعدهم د دینه رستو وهمت قص کړو کله امت هر یو امت به رسولهم د خپل رسول سره لیا خوزو چه وجنی دلرا رانیسیم دیر پارا چه وی وجنی دا لیا خوزو عبارت تی عن المسبب بی سبب نیولی دی او دا دیر پارا نیولی دی چه رسته ختم کی دا ولی وجادلو بالباطل دا بیا جدال لاغے صورت کے با جدال لازیم وجادلو بالباطل او جگڑ کڑی وی دی پا باطل سرام دا دې څه مطلب یا وسوم جادلو جګړې کی دي بل باطل په باطل سره فتح الرحمن تشاور ویل راه مولا چې کوم تفسیر دی وسو هغه کې وی چې باطل دار چې يهوديان د حق په مقابله کې کم شبهات پیش کی د باطل سره دلیل نشتا د باطل سره شبهه را دا ولې غرض د جدال ليدحدو بالحق د دې لپاره چې اون وړي په دې باندې حق فاقستوم اغیر رسول اللہ نی سمودی رونی ولو لیا خضو و فاقستوم پس ما پڑککڑل دی لرا رومی نیول فکی فکان اقاب سنگو دماغ سزا وکذالکا کاف تعلیلیا شیخ المشایخ مولانا حسین علی رحمه اللہ او ددکی وجی وکذالکا او ددکی وجی حقت کلمتو ربکا داد اصلاح درم طریقہ اول طریقہ فلا یغرور کا دریم طریقہ کذبتو دریم طریقہ وکذالک حقت ثابت شوی دا کلمت ربکا استاد رب کلمہ حل اللذین کفروا پا کافرانو کلمت ربکا صدا انہم اصحاب النار چی دیو دو دخیانی دا بیان دیر کلمت ربکا دو عنوان تروس پوری ذکر شو یو دا عزت مندو زبردست کتاب اللہ را لے گلے دے دویم دا جگڑ پک مکوا اجگڑ مار چی پک جگڑ کڑی وین سر خوڑ لے دے درین مسئلے لراش اومنا دا حامیم مومن و دا حوامیم دعوه اومنا فاعبد اللہ مخلصا له الدین فرع اللہ مخلصین له الدین کدا مسئلہ دا اومن اللہ دا عرش ملائک بدل دعا گانے گواری الذين يحملون العرش آكسان چوتوی دی عرش لرام عرش لر اجتی سمطلبو دا انقیاد نا کنایا را یعنی دا اللہ تابدار پخپل حقیقی معنی بانے ندا ومن حوله وغسو کو چا گیر چا پیرا دا دی عرش ندیم یسبحونا بحمد ربیم اول قسم یسبحونا بحمد ربیم پاکے بیانوی دی سرد حمدنو دخپل ربنا یو صفت ایجابی دے او یو صفت سلبی دے تسبیح و حمد دا دوارے ذکر کرن دویم دا یو دین چلے دو سیزنو نجوڑ دے یو تعظیم لے امر اللہ دے دویم شفقت علی خلق اللہ دے دا اللہ دا امر تعظیم او پا مخلوق بانے ترس التعظیم لے امر اللہ ویومنون بی الشفقت علی خلق اللہ ویستغفرون للذین آمنو مومنانو سره ډېر د شفقت معامله ده دغه ملائکو او د الله د عظمت قائل دي ځکه چې ويؤمنون به او یقین لري دي به په قرآن یا په الله مفسرین دا وی چې هی زمير راجه کا الله تا مولانا حسین علی رحمه الله فرمایي کتاب تا ويؤمنون به یقین لري دي په قرآن شیخ حسین علی رحمہ اللہ یومنون بی یقین لری پا اللہ باندے و یومنون بی تسبیحات بیانی تسبیحات اس دی دا شعر ابن حوشب قول لے دا عرش اتم ملائک دی و یحملو عرش ربک فوقهم یوم ایدن سمانیا سلور پکیوی سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بار علمک او سلور نوروی سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بار قدرتک معالم التنزیل دی امام بغوی یومنون بهی بان سوال لے چی دا دیسا پیدش والا چی یومنون بهی وی چی کلا تسبیح و تحمید بیانی او پائے کے مشغول دی اور آئے ذکر او کو نو یا خدا چی دا یومنون بی بے مخ کے ذکر کرو دا بے رست ذکر کرو ایمان خوا اول شعر ہے اور دیم دا چی دا کین ایمان خوا پاک خود موجود دے بیاور لضرورت نو دا دے چی یومنون بی ہی زمح شری جار اللہ تفسیر کشاف کے جواب ورکی چی مقصد دارے چی او تنبیہ ورکی چی دا ملائکو دا اللہ پاک دا رؤیتو تا دے سعادت دیتا ندے حاصلو چھ گوری ورطا وینی ورطا وینی یہ بالکل خواہ کے ناس تی کداوے نبیا خود ایمان ذکر پا طور دا مدحی تا دے سا پیدا نیچتا چھو سڑے مثلا اسمان وینی ازمکا وینی اب یاوی چیر دا ما دا ایمان نیچ دا جماعت تے دا خواست اللہ سے خاص خبر نشوالا یا دا ما دا یقین نیچ نور را خطل دے مثال ہم داور کرے دے ان الاقرار بوجود الشمس و بکونها مضیء لا یوجب المدح و الثناء نو جی دے اللہ دا دی دے ایمان تذکرہ کی و دا مدح و دا ثناء و دا تعظیم پا طور بانی کی نو ما شادو حاضرن جالسن و ناکا دا دنے چگہ نیل تناس تھی اور رویت دا باری تعالی دا ایت حاصل لے دا دی ایمان یو قسم لمن وجہن پا غیب و بانے دے اور تعظیم لے امر اللہ کی و شفقت علی خلق اللہ کی ربنا یقولون وایی دا منگا ربا وسیتا کل شئینا رحمتنا و علمنا رسیدلی تو ہر یو سیستا رحمتن دا جیاتا دا عام رحمتنا و علما و دا جیاتا دا علمنا رحمتن و علمن دا دوار تمیز واقع شوی دی او اصل کی دا تمیز چی دا منقول من الفاعلیتی منقول من الفاعلیت دا مانا چی دا سے مانا کوا رسیدلی دے ہر یو سیستا ستا رحمت و ستا علم وسع كل شيء رحمتك وعلمك رسيد لدياري وسيستا استا رحمت وستا علم فغفر للذين تابوا بخنو كاغا چاتا چه توبه اخلي در شرقنا عذاب تنه لرکا واتبعو سبيلكا او تابداري کرده استا در طريقه استا در لاره استا در دين سبيلك استا در دين وقيم عذاب الجحيم وسا تدیل را دا عذاب دا دوزخنا چه مغفرتو شکنه فغفر دا با سری وقیم عذاب الجحیم مغفرت گران دے مغفرت سر سر دا جہنم دا عذاب نا بچو شوی دے ربنا ایدمونگ ربا دا مخ کے دعا ذکر شولا ویستغفرون للذین آمنو دا آیت بزین کے ساتھو ویستغفرون للذین آمنو اس را روان دے بلدے ویستغفرون لمن فی الارد نہ دمن فل ارد عام مانا بنی لذینا منو بے دیات پکرنے اے دمنگ ربا داخل کے دل را جنتن دامش گریا گتا وعدت وما چتا وعد کڑے دادا غی سلام ومن صلح دا محلن منصوب دے او دا د ادخل ہم دا مفعول به ہم چدی فدی بان عطف کا ومن صلح من ابائهم او سوک چلیا قتل ری د جنت من آبائهم د دید پلارانونا د جنت د تلو لیاقت و قابلیت سوک لری مومنان یعنی د دی اغا پلاران چه مومنان دی اغید ام دی سر پا دی جنت کی وازواجهم د دی بی بیانی و ذریاتهم و د دی اولاد انکا انتا العزیز الحکیم یقیننتا العزیز و زور وریم الحکیم و حکمت لریم ہر کار کرے حکمت تے وقیم السیئات و سلورم دوارا ملائک و دعاگان شروع کر دی دیر خوشحال دی چارا مسئلہ من لے دا وقیم السیئات او بچ ساتا دی السیئات دناکارا عقوبتوننا دناکارا صداگاننا اگر چھ داغی ذکر مخ کے ہوشو و بدال ام سیئات ما کسبو پاساب ام سیئات ما کسبو صورت زمر کے داغ سیئات نے بچ ساتا ومن تقی السیئات یومئذ سوک چے بچ کو ساتل او سوک چے تا بچ کو السیئات دناکارا عقوبتوننا یومئذ پدغ ورز باندی فقد رحمتا نتا پاغ باندی رحم کو وذالک هو الفوز العظیم او دغا کامیابی ډیر لوی ده درې عنوان ته روزه پورې ذکر شو سلورم عنوان و ذکر کی او بیا بر توحید مسئلہ دا صورت دعوا اغا ذکر کی او تخفیف بدست شروع کی سلورم عنوان ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړي دي ینادون اوازونه باقی دي شي دیتا لمقت الله خامخا غصد الله اکبرو